أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mi ngi ànd ak yéen ba tey ci kitabu tawxid ba tey rek ñu toll ci baabu ma jaa min at-taghliizi fi man abada allaha inda qabru rajulin saalih ñu toll tey fi ñuy jëlee masaail yi ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam li tax mu tere ñu jàpp jàkkaam wala bàmmeelam bi def ko place barab bu ñuy jaamoo bañ jullit yi dugg ci musiba bi leen dal tey bañoon jullit yi dugg ci li leen dal tey moo tax yonent bi avertir leen bu yàgg pour ñu mën a moytandiku tabax jàkka joo xam ne jàkka ji dañ fay jaam waaju baax joo xam ne bàmmeelam ci biir jàkka ji la nekk mu ne walaw saxat niyatul faaili donte ne sax kii dem ci jàkka ji di jaamu yéene moom ci boppam mooy jaamu wa ki ñu suul ci jàkka ji yàlla lay jaamu donte ne sax sa yéene bi yaa ngi koy wéral dafa jar a moytandiku parce que li muy indi mooy toppandoo gi tey xam ngeen ne tey fi nu toll ci àddina bi mooy li ëpp ci nit ñi li ëpp ci nit ñi ku baax su deewee fu ñu koy suul ci jàkk lu ko waral mooy jàpp ne jàkk barab bu sell la barab bu baax la sunu waa ji waayu yàlla la jàkk néegu yàlla la kon nan ko suul foofu su ko defee nit ñi di commencé ku ñëw julli si raay ku ñëw julli si sukk ku ñëw julli si toroxlu mu jural nit ñi nag léegi bokkaale moo tax yonente bi diñu ko tere diñu ko moytandikuloo mu ne wa minha bokk na ci ba tey li tax yonente bi tere ko annahyu ani tamasil bi taghlizil amr yonente bi alayhi salaatu wasalaam tere na ko tere estati yi ci tere bu tar lu ëpp ci doomu aadama yi nga xam ne dañuy raay photo wala ñuy raay estati wala ñuy jaamu bàmmee li ëpp ci ñu koy def koo ci laaj tax nga def li lu mu lay wax damay barkeelu damay barkeelu la lay wax loolu moo tax ñu tere ko te terewuñ ko sax tere bu sedd wala bu yem déedéet yonent bi daf ko tere tere bu tar pour nit ñi war a moytandiku defar ay instati seen kër yi moo tax ñu ne la lépp lu am ruu bul ko teg ci sa kaw armoir lépp lu am ruu bu fekkee da nga bëgg ay instati yuy rafetal sa armoir sax wala sa bibliothèque ñu ne la utal garab lu mel ne garab dessin bu am garab wala fleur wala même bu dee sijaada yenn saa yi nga gis sijaada boo xam ne dañ koy def ci salle bi fexeel ba lu am ruubum ci nekk yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na benn jour di ziare ji Aïcha war a dugg néegam mu fekk Aïcha ñu ngi ko jox kado benn darab mu dagg ko ci digg bi mu def lenn li rido yonente bi mu ñëw jib rido bi mu gis dessin nekk ci bu amru yéen dafa dëpp dugul dafa dëpp sallallahu alayhi wa sallam. Rawatina nag bu fekkoon ne dañ kaa def ci biir néeg bi, kon jullit yi nañ moytandiku loolu. Tar gu tar la ko yonent bi tere. Mu ne wa minha bokk na ci nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla an yujada al qabr. Allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi tere na mbir moomu tere bàmmeel bu ñuy raay ak di ko fóon tere na ko moom yonent bi balaa muy nekk ci bàmmeel. Kañ la yonent bi tere ñu raay bàmmeel, kañ la ko tere? Balaa moo faatu. Avant moom muy faatu mu ngi dund, mu ngi ci feebar di waajal alaxira, muy mettre en garde jullit yi di leen moytandikuloo raay bàmmeel ak fóon bàmmeel ak julli ci bàmmeel. Boobu mooy yonent bi mu ngi dund avant bàmmeelam bi tey di am la ko tere woon. Mu ne wa min ha bokk na ci ba tey annahu sallallahu alayhi wa sallam wala annahu naka mbir moomu ñuy def min sunani l yahud wa nasara fi quburi anbiyaihim. Loolu dafa bokk ci li yahudi ak nasaraan yi di def tey ci seen i bàmmeelu yonent. Mooy lan? Ziyaare, fóon, raay, nangam ak nangam ak nangam. Kon jullit yi nañu xam ne ku bëgg jaamu yàlla, yàlla subhanahu wa taala moo la sant jaamu, waaye sant la ko nag ci nga dem di ko def ci ay bàmmeel. Waxoon naa fi keroog ne dafa am place yoo xam ne dañuy tere ku fa julli, bàmmeel ci la bokk. Ay bàmmeel fu ñu suul nit kenn du fa julli. Moo tax ngeen jàng ci l'islam barab yi gën a bëri buñ ñëwee di fa def jàkka dañuy xool bu fekkee ne suul nañ fa ay nit ñu sulli leen, suul leen ci yeneen barab. Kon danu bàyyi xel bu baax ne fu ñu suul nit kenn du fa jaamu yàlla, fu ñu suul nit kenn du ko raay, fu ñu suul nit kenn du fa toroxlu, kenn du fa tawaaf, kenn du fa màggal yàlla subhanahu wa taala, parce que soo ko defee rek bokkaale nga. Mu ne bokk na ci ba tey wa minha la'anahu iyyahum ala dhalik, rëbb ñaan gi yonente bi alayhi salatu wasalaam ñaanal ñi koy def ne yal na leen yàlla rëbb. Yonent bi ngeen defa ne dina rëbb nit kooku texe, yonent bi dina rëbb nit ke mu rëbb am tiyaaba. Nga sol sa dàll ne maa ngi uti tiyaaba ci mbir moo xam ne yonent bi da ne ku ko def yal na la yàlla rëbb, est ce que di nga am tiyaaba? Mbokk yi, ku yàlla rëbb doo am tiyaaba. Kon nanu góorgóorlu ba sunu uti tiyaaba ñu uti ko ci ñuy ko yonent bi jàngalee, ñu moytandiku uti tiyaaba ci yonent bi lu mu wax ne ku ko def yal na la yàlla rëbb. Mu ne wa min ha bokk na ci ba tey ann muraduhu bi zalika tahziruhu iyyana an qabrihi. Nee na yonent bi nammam ci rëbb gi mu rëbb ñii mooy moytandikuloo ñu ñun ñii balaa ñu koy def ci bàmmeelam. Tey su gouvernement saoudi jëlul woon ay ndigal ay mbir di garder bàmmeelu yonent bi, kon lu ngeen di gis? Bon danañ xàppati karo yi, dinañ tibb suuf si, danañ gas xeer yi. Wallahi di nga gis ku la ne lii yeelu yonent bi la, maa ko barke dama ko yóbbu sama kër. Diñ ko gis su fekkee ne nit ordinaire yi nañuy njëkkante seen kawar, nañuy njëkkante lenn ci ñoom seen yére, seen di ko bëgg a lekk. Waxuma laag nag yonent bi, ndax même bu dee nit ki day bokkaale sax bëgg na yonent bi. Waxuma laag nag ku am tawxid jullit boo laal da naan la man yonent bi laay noyyee. Kon suñu libéré woon nit ñi ne leen mu ngi nii, lu ngeen di gis? Loolu moo tax gis nga yàlla subhanahu wa taala nangu ñaanam mom yonent bi da ngeen leen di tas ku ne ngeen te ko ci ruq mu toog ku nekk day jël kenn dend ak moom mu ne yàlla subhanahu wa taala dafa nangu ñaanu yonent li yonent bi ñaanoon ne bàmmeelam yàlla bu ko yàlla def barab bu ñuy jaamu loolu la ko yàlla nangul mooy tey yàlla def bàmmeel bi am sécurité kenn du jublu kenn du julli du ci jublu kenn du tàllal loxo ci bàmmeel bi di ñaan ndeysaan am na benn góor xëy na jaawara xam na ko góor gi sant ndaw dëkk Aslem Las Palmas nee na dafa aji bi mu demee mu jëm ci bàmmeelu yonent bi mu yegg si rek jubal rek yëkkati loxo yi tàllal mu ne ñu ne ko lif fir ci ginnaaw mu gest ñu ne ko haram mu ne haram Sénégal ñu koy def nga ne haram nee na affaire boobu nag tere ko nelaw pourquoi ñu tere ko tàllal loxom ci bàmmeelu yonent bi mu fay ñaan nee na bi mu gestoo ki ko dóor liif bi da ko ne haram waaye xam nga mu ne lan laa ci jëlee mooy liif boobu liifu tawxid la ndekke cirque bi nekkoon ca man la doon génne liifu tawxid mu ne sama liifu tawxid bi du ma ko fàtte mu ne falaa jógee pare ci bàmmeel yépp dootuma ñaan benn bàmmeel yàlla lay ñaan sama borom falaa jógee bàyyi bépp bida bépp cirque nekk mu waxit da koy wax ba léegi sama mu ne sama liifu tawxid bi du ma ko fàtte liifu tawxid la ko tuddee ndax ne na liif boobu bu ñu ko ko dóoree mu gestu xool ñu ne ko haram mu ne ci laa génn ci mbir waa Sénégal yëpp ba mu set nga xam ne ñii liñ ma wax dëgg la waaw ndax diine ji fa la juddoo woon fa la jógee woon kon duñ ma wax lu dul dëgg te dëgg lañ ko wax kenn du ñaan di tàllal sa loxo ci ay bàmmeel mu ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam tere nañu loolu lu tax tahziruhu iyaana ñun ñii la doon mooy tandikuloo balaa ñu koy def ci bàmmeelam mu ne ba tey annaha hiya al illa fi adami ibrazihi nee na looloo tax ba tey loolu illa la goo xam ne moo tax bàmmeelu yonent bi alayhi salaatu wassalaam kenn feeñalu ko kenn fësalu ko tey jii bu ñu bàyyi woon gars yi li ñuy def fii dañuy gis ñuy photo bàmmeelu yonent bi di ko jaay commencé woon nañ ko def fii sax def ay dessin benn bàmmeel bu rafet def ci ay sondel commencé di ko jaay nit ñi wala fii lu ne lañ fi commencé woon dem dal gis ngeen fi sax photo Jibril ak ay photo malaaka ñu yor ay bolde ñu bind ci photo yi ayna ma rabbuka ñu des ay jigéen ñu def yaramu neen malaaka yi subhanallah ñu ne ñii ay malaaka lañ dañ leen di mbugal commencé nañ ko fii di ko dessiné di ko jaay xëy na kay xale yu ndaw yi ñoo ko fekkul waaye fii am na ñoo xam ne seen bët jot naa tegu ci photo yooyu waaw kan ma leen ne Jibril noonu la mel ki dessiné Jibril wala mu photo ko da koy jaay fu mu gisee Jibril fan ban place fan man gis naa photo Jibril lu bëri fii ñu dessiné Jibril as waroo ma wax sax photo Jibril dama war a wax ne gis naa fi ay dessin yu bëri ñu ne Jibril la am na sax benn mu ngi gis mu yore benn xaw ma jàkka gis naa ko fële mu yor bolde génn ay laas naaw gis loolu loolu ci lan la bokk yow ku la ne kii Jibril la yonent bi bi mu gisee Jibril dafa xam wala dafa xam yow mi ko gis dessiné ko foo ko gisee yooyu ay mbir la yoo xam ne moo tax man leen tey bu yàlla deful woon ñii ñu aar bàmmeelu yonent bi kon lu ngeen di gis kon di nga gis ku ñëw toog ci kaw bàmmeel bi na photo leen ma na photo ko mu ñëw naan gis nga bi ma ajee ci bàmmeelu yonent bi laa tëdd ñu photo ma waaye ña fa nekk yàlla dimbali ne leen ba nga xam ne dañuy aar tawxid même kaaba gi sax nga dugg ci di filmer ni ni nan ni da ngay jep jep ku la ne salamu alaykum hadha al makan makanul khushu' fi place toroxlu la ittaqillah ragalal yalla ngalam sa portable dugal sa bi poste billahi wallahi ta'ala tay gis ku ñew ba ci sa mag ele fi du pour li li chaque jour nga gis ko ci télé bi doyna li ngoy gis ci télé bi doyna so bëggé film bi demal ci internet nga tiré ko mais fi bo fu ñew profitol jaamu yalla lu taxaw fi di filmer lañ lay wax bu dé photo nga yor nak du ngandi yi wala caméra mom dañ tay nangu dindi ki bi pericule bi wala ñu yobul ba gis na fa ben imam bo xamné portable yi mag la yor dafa def traf flash bi dem rek ñu ne ko sikh diko yob gaay japp ci te imam la fi senegal gaay japp ci bañ delo ko portable bi ne ko bu mu ñaar mu jéggulu ñu bal ko gis nga kon diine ji dañ ko wara aar mais diine bu fekke duñ ko aar ku nekk da ngay ñew def lu neex tay bu ñu libéré won bamélé yonent bi ñu ne mu ngok kon du bax dé ila di nga gis gaay xapati biri yi xapati poto yi karo yi di nga gis ko xamné njaganaayam karo bi da ko ci duggal di ci teud mais alhamdullilah ba yalla tay défé yoy yeb comme yonent bi ñaanon nako yalla subhanahu wa ta'ala nangul ko ko ba bamélam nekkul bamél bu ñuy jaamu bamél yi ñuy jaamu dé bamél yonent bi bokku ci mune suñ demé ci hadithu muslim danañ fa fek an jundab ibn abdullah qal sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila allah an yakuna li minkum khalilun fa inna allah qad ittakhazani khalilan كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنحاكم عن ذلك بقي ki yalla yoni won ci ñun neena sahaba bu mag bu tuddu jundab ibnu abdullah ibnu sufyan al bajali wayunsabu ila jaddihi mom sahaba bi dañ koy askanale dañ koy dakantale mamam sahabiyun mashhur sahaba bu siwle won mata ba'da 60 ba nga dé ca atum juroom ben fukki at ya mo ñu doon netali hadith bi neena yonenti bi alayhi salatu wassalam neena inni man yonenti bi abra u deñ na damay deñ ba set wicc lan moy deñ simmeku ila allah jëm ca yalla an yakuna li minkum mu ñeel ma ci yeen kenn ci yeen lan la yonenti bi di simmiku lan la yonenti bi di deñ muy am tanaa terewuna amma la yajuzu ci lo xamne du yel mom yonenti bi mu koy def amma la yajuzu li lo xamne yelul ci man yonenti bi makoy def an af'alahu gis lo dafa am mbir yoo xam ne yellul ci man yonent ma koy def loolu la yonent bi di simmeeku ñu ne lan la yonent bi di simmeeku mooy mu am xarit kenn ci sahaaba yi mu def lan mbirum gën gënale jàpp ñi jegeel boppam soril ñee def ñi ay conseil particulier tiñee mu def leen ay yonent bi neena yàlla na ma yàlla musal ba may am loolu ci samay sahaaba sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp ay mbokkam lañ ñep bañ nako ba doon wax gaay kenn ci yeen bu mu ñew di ma netali lu diw def lu benn mbokam def bu mako kenn netali fekke wu mako yegu mako mako kenn wax waaw ndeesam lutax mu ne dama bëgg dund ci seen biir sama xol set ëllëg yowmal qiyaama ma dajeeg yeen sama xol set lool mooy lan saa yuñ la waxee diw def na dara soo ko gisee sa xel ci lu muy dem ta si lim defoon moo tax mu ne maa ngi deñ simmeeku an yakuna lii minkum xaliil ma am ci yéen benn xarit fa inna allaha qad ittaxazani xaliilan man de yàlla ma jàpp may xaritam kama ittaxaza ibrahima xaliilan comme ni yàlla jàppe woon ibrahima mu nekk xalit xaritam mu ne walaw kuntu man de su ma nekkoon muttaxizan min ummati xaliilan sama xeet wi ma ci ut xarit soppe la taxastu ababacarin xaliila kon ma jël ababacar mu nekk sama xarit ndeysaan waaw ma ni yenent bi bu jëloon ababacar mu nekk xaritam est ce que day tooñ est ce kon li mu def jaaduwul ah kay kañ la yenent bi ànd ak abubacar bi ko ñëpp weddee du tax mu yooyu mu tuddee abubacar sadiq moo dëggoon bi ñëpp weddee abubacar bi ñëpp weddee moo joxe woon moo moo gëmoon bi ñëpp bañee joxe moo joxe woon alalam wala moom la njëkk a ndulli ci l'islam dóor ko ba mu xam ci kaara lañ ko teg keroog di ko delloo këram ba pare mu nekk goro ci yonent bi kooku warul nekk xaritam yonent bi denc doomam muy gàddaay ànd ak moom ba yàlla di ko wax ci alquran saanis nayni is huma fil xaar kon kay kooku bu ko yonent bi ne woon sama xarit nga waaye xoolal loolu yëpp yonent bi ne yàlla moo ma tere ma ut ci yéen xarit lu tax lu tax jeng lay bañ sallallahu alayhi wa sallam bañ a jeng ba bañ a am xarit ñëpp yem ci yow tout le monde ñëpp a yem allahu akbar mu ne yenent bi alayhi salaatu wasalaam ne law kuntu su ma nekkoon mu taxizan may ut min ummati su ma ko doon ut min ummati ci sama xeet wii su ma ko doon ut kon day la taxastu ababacarin xaliilan dinaa jël ababacar mu nekk sama xarit waaye ala ma ne dama ne wa inna man kaana qablakum kaanu yattaxizuuna qubuura ambiyaahim masaajid gaa yi leen fi jiitu woon démb dañ daan jàpp seen i bàmmeeli yonent def ko ay jàkk ala dama ne fala tattaxizu bu leen jàpp alqubuura bàmmeeli masaajidan daf koy jàkk ala dama ne fala tattaxizu bu leen jàpp li da waa yoof dégguñu ko mardi laa gëj yoof mardi tey la mardi comme tey laa gëj yoof sunu benn wëy jur faatu ñu ko doon rob waaye boo demee yoof nga gis tabax yi nga gis étage yi nga gis armeel yiñ defar jàkk yenn saa yi sax nga gis armeel boo xam ne étage lañ ko def def ci karam mard def ci ay fleur ba pare daal ci bind ici reposé monsieur wala madame ici reposé kan moo leen ne dafa reposé yeneen bi nee na jàkk buñ ko tabaxee wala ñu def ci laso yërmande yàlla dootu ci wàccati waaw jàkk bàmmeel bàmmeel buñ ko tabaxee def ci ay karo laso ko yërmande yàlla dootu ci wàccati bàmmeel yërmande yàlla dootu ci wàccati bàmmeel kenn du ko tabax yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee na bàmmeel ñaar rek la imma rawdatun min riyaadil janna aw xufratun min xufarinnaar bàmmeel bu gis ci àdduna ñaar yi rek la borom a ngi safara wala mi ngi aljana bàmmeel boo gis nag amul beneen amul troisième bàmmeel bu ne waji mi ngi aljana aljana ak bammel buñu buñu tabax bu dakh bu ne waji ngi safara bammel lu ngui koy jeriñ taru bammel bi kon bammel bi jarul tabax ñu bari dañ nan non il faut ñu tabax ko parce que dañuy fédéli colère suñu papa la suñu insa nga gis ñuy titoro bammel buñ def milliard bammel bi 1 milliard lañ ko tabax fek bo miskine yaangi ni xif aka neexon ñu jox ko miskine ki dédé la milliard bi lu ngui koy jëri karo yi karo yi ki dé buñ défé ci bammel bi karo karo yu tak guddi bu courant coupé karo yi di tak lu muy jëri ci dé gi buñu sangé ci bammel bi soa lu ngui koy jëri mom mu dé buñ ci talé ay sondelu buñ ci talé ay turayu turay bi du ko xéñ mom ko dé turay du waxé puisque nekatul fofu ay yax ño fa nek yax yu neub yu funux yoy yoy ñu def ci kaw yépp éggul ci ku dé wala ku dé gi xam nga lan mo yegg ci mom suuf suuf la njaganaa yow suuf moo ko wër ndey joor ak càmmoñ suuf moo fees biir bi suuf moo dugg ci bakkan yi waaw tegu ci kawam yonent bi nee na nit doo dégg hadis bi yonent bi nee na nit du suur mukk lu dul ñaar lu suur mukk alal xam nga doomu aadama lan moo koy suur suuf bu nit faatoo ñu dugal ko ci bàmmeel bi tey mardi mercredi jeudi nga ñëw da ngay fekk bàmmeel bi wàcc dafa màbb xam nga lu tax bàmmeel bi màbb ku ko xam yaram benn nëpp suuf si wàcc tëj suuf si tëj ko biir bi explosé suuf si dugg ci ba fees ba di luqateeku suuf si dugg ci gi mbakkan bi dañ suuf si dugg ci gi miñ bi ubbeeku suuf si dugg ci nopp yi suuf si dugg ci wala yonent bi ne nit suuf rek moo koy suur leneen du la suur lu dul suuf sa léppay toj suuf si la ci bëm fatt ko day na kooku nga def cuuraay ci kaw cuuraay ci kaw wala nga sotti ci parfum wala nga taal ci sondel wala lampe wala nga def ci karo loolu kay yàq la rek billahi wallahi wa taalahi li ñu tabax yoof defaroon na ay kër defaroon na cité ciment ba fa nekk ciment bi nekk yoof ak karo yi ak biri yi tabaxoon na ay cité yu ay miskine amul fu ñu dëkk da nga fay dem gis bàmmeel boo xam nii la toll comme jumaa ji benn nit tëdd ci biir punkalu bam punk 18 mètres 50 mètres ñu sul fa benn waay tabax ko tabax bu rafet lal ci biir ay sijaada nag ñu ne gars yi bañ ñëwee di ziar dañuy ubbi toog nga gis nit ñi ubbi toog commencé di ñaan jàkkaarloo bàmmeel bi nag sukk nag ana yàlla yooyu yëpp moo tax yonent bi tere ko baaxul day yóbbu nit ci bokkaale bàmmeel bi bu fekkee waa ji mi ngi aljanna mi ngi xéewlu mi ngi ci bànneex yooyu xanaa duñ ma ne cuuraay Dakar yi wala cuuraay adina bi moo gën a neex cuuraay aljanna wala fleur yi ak fleur aljanna lu gën a neex lu gën a rafet waa ji mujj dugg aljana malaaka jàpp ci loxo bi di ko yóbbu mu dem ba ci ak rek mu sijjoot malaaka bi ne ko lan la mu ne damaa gis yàlla mu ne anama mu ne mi ngi nii mu ne ko lii fleur la lii fleur la du yàlla lii fleur la kon kay fleur yooyu kenn du ko dëkkale fleur yi moo tax yonent bi ne bàmmeel imma rawdatun min riyadil janna aw xufratun min xufarin naar kon jarul tabax ñu xoolal nit ñi fuñ ci toll tey ku dee mu ne ku fi sa papa dee wala sa maam dee wala sa ndara dee li ñuy njëkk a xalaat mooy jël tableau samp ko ci bopp bi bind ci turam, bind ci date de naissance bi ak jour bi mu faatoo. Wala suba ñu ñëw indi mool yi commencé rangale, indi karo yi tabax, sotti ko kiyaas ci kaw. Yooyu yëpp ay bidaa la. Soo demee bàmmeelu baxiya fi ñu sul sahaaba yi doo fa gis birig. Xana bu ñu suulee ba pare distance bi fii bi tàqale ñaari bàmmeel yi ñu samp fi benn birig ci bopp bi, mooy wane kii fii lañ ko tàmbalee suul, fii la yem bàmmeelam, fii la yem lii, samp fi benn birig, samp fi benn birig. Noonu la bàmmeel yëpp mel. Xoolal bàmmeel yi yonent bi doon suul ba instant bi ñu ciy suul, li muy tekki mooy dañ koo tabaxut. Ñun bàmmeelu pikin yi mën nañ laa wax léegi kañ lañ ko fi samp, wala fees na. Lu tax tabax yi daanaka boo indee néew du am foo jaar, ci kaw néew yi ngay dëgg. Pourquoi? Parce que amul fu nit ñi jaar ndax fees na. Imaginel bàmmeel yonent bi doon suul ba tey jii fi may wax ak yéen boo demee ñu ngi fay suul ay nit. Pourquoi? Parce que xatul. Te bàmmeel yi rëyul noonu de, mën nga ko wër nga dox ko, mais lu tax ba léegi feesut? Benn, dañ ko organisé, nekkul ku ñëw suule nu la neex. Ba pare bàmmeel dafa am ay yoon, da nga ci jaar nii doo dëgg ci néew yi. De deux mooy doo fa gis ay tableau, doo fa gis ay tabax laa doo fa gis karo, amu fa terrain nii la nii leen def nga fay gis ay pitax yuy lekk dugub ci. Loolu moo fa nekk, mais amul leneen. Ak nit ñi ñëw di ziare taxaw di xool bàmmeel comme nit ñi dañoo alko waaw taxaw di yenn saa nga bëgg a gis ñu ne fii lañ suul roxaya doomu yonent wala diw wala bàmmeelu Ousmane ibn Affan a ngi ni wala imaamu Malik, nga gis ku bëgg a tibb ci suuf si waaw ku bëgg a tibb ci suuf si indi ko Sénégal sangoo ko. Léegi-léegi sunu góor gi ñu nekkal ci biir dafa am benn jarbaatam bu gaañu woon barki démb, mu demoon ci dëkk ba jaale ci. Nee na bi mu demee lim fa fekk mooy ndaw si ki mujjee waxal dam ndaw si feebarul, dafa ñëw jaar ci kii nuyu ko dem kër ga ñu tegal ko añ mu lekk ba pare dee. Wana kooku mu mujjee woon waxal biñ ko nee diw dee na kooku dafa tiit di crise. Léegi ñu ne crise boobu pour mu dañ foog ngi dem tij bi ci armeelu ndaw si suuf ñu xóoyal ko sangu ko ndaw si. Nee na loolu lañ def, loolu lañ def. Loolu da nga koy gis bu nit deewee mbalaan mi, mbalaan mi maanaam bu papa deewee mbalaan mi mu bàyyi, mbalaan mi ngi ko doon sàngee ñu xotti ci takkal doom yëpp, ñii seen loxo ñii seen baat. Bàmmeel ba nga gis ko tibb ci suuf si indi ci kër gi daan ne waaw bàmmeel ba am suuf nañ ci sàng xale yi balaa ñu koy gelu. Wala kenn xamul Sénégal lu fi nekk, kenn xamul ndax ñun ay julit lañ, xamuñu ñun ay yéefér lañ, xamuñu kenn du wax sax bokkaale kat. Puisque ñun sunu diine dañoo lànk fokk rek ñu bokkaale yàlla wala ñu fokk ñu def ko. Te munoo wax yii may wax ni ba duñ ko def. Ku nekk dañuy jël yëre yi fóot ko, bu ko fóotee nu ñu koy def? Weer ko ci mbedd. Weer ko ci mbedd mi ci suuf si. Kenn du ko weer ci kaw. Kenn du ko weer ci kaw. Suuf rek. Suuf rek. Boo waxee ñu ne la gis nga paanu ndox bu ñu jógee armée la teg paanu ndox ci bunt kër gi. Ku ñëw ñu la raxasu leen bu ñu paree tuur ko ci bunt kër gi. Yooyu wan diine la. Yére ku dekk kenn du ko weer ci ligne, kenn du ko weer ci miir bi. Ci suuf si rek lañ koy taal, da ngay gis lépp ñu daal di koy taalal ci suuf si. Loolu ban diine la, loolu ban hadis la? Comme mbirum bàmmeel lii yonent bi di nu tere sunu diine def ci aju, moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duñu ko tere. Mu ne yonent bi nee na alaa dama ne wa inna man kana qablakum nilen fi jitu won kanu yattakhizuna qubur anbiya'i masajid ñoñ de dañoo jappon seeni bammelu yonenti def ko ay jak ala dama ne fala tattakhizu bulen japp al qubur bammeli masajidan diko def ay jak fa inni man yonenti bi fa inni man mi muhammad sallallahu alayhi wasallam anhaakum an zalika ma ngi len koy tere li kay war nañu doy yonenti bi bune ma ngi len koy tere way mbok li yonenti bi tere war nañ ko baye mune bayanum li leral la an al khulla fawqa al mahabba neena soppe nek na ci kaw kharit قال ابن القيم رحمه الله وعما ما يزنه بعض الغالطين من ان المحبه اكمل من الخل نينا لن سيرن بي نينا لن سي نيغا خامني دانيو اوبل داني جاب ني مبغيل موم مو غنا مات اك صوبي نينا فاين ابراهيم خليل ومحمد حبيب الله نينا نيوم ñar اي صوبي يالا لاني محمد اك ابراهيم اي صوبي يالا لاني فمن جعلهم فان المحبه عامه والخل خاصه لان بو ني خول ميروم صوبي اك ميروم خريت دا نان غيس ني صوبي لان بوبو دا فا مات وايي لولو ني نان خليل نك خاصه لا يالا دا فكاي جغلل اي نيت موتا مون واتخذ الله ابراهيم خليلا وخل حبيبا mom batu khulla mom la gëna leungal ak batu mahabba mune fa inna allaha naka yalla qad ittakhazani khalilan man yalla moma japp ma nek kharitam ci bab bi mu wax ne law kuntu muttakhizan min ummati khalilan lattakhastu ababakr neena lolu بيان ان الصديق افضل الصحابه سمو دون خريط ابو بكر لاي داف سما خريط نينا لول داي تيكني صحابه لي ني بري بري ابو بكر مولين گن تنگنيلم جادونا كو نجهك گم سي ماغني ابو بكر ها يننتي بيم فيبره منتو جيتي كان لاو مو جيتي ابو بكر kon yeen yi nga xamne yonent bi mi nga xol Abou Bakar nan ko defal lolou muy teki an la suma don tan xarit Abou Bakar mi lay tan kon lolou muy teki moy amna lu ko yalla may motax hadith bané ma wata'atil ard ba'da al anbiya khairun min Abi Bakr kawsuf ginaaw yonent yi ku melni Abou Bakar doxu fi lolou muy teki moy mo len gën gis ngeen kon du hasard yonent bi genn aduna sahaba yi xamne kon ki deug deug amna beut bu ko yonent bi don xolé ñu daal di koy fal si ay nak buñu jappé né lolu coup d'état la ñom seen dé guin waye sahaba yi ñom seen dé guin moy ki doyon yonent bi ba yonent bi bimu fébaré né ko damal jité ko kay su jité julli ni dagal na kon lolu moy wax bi mbok yi wa fihi raddun neena lolou tontu la ala rafida ci ñoo ñu naan rafida te moy shia ak jahmiya wa man surra ahli al bay ahli al bid'ah ak ñen wa huma sharr ahli al bid'ah neena ñoo ñu ñoo gëna bon ci nit bid'ah ñaari xéet yi ñoo ñu naan rafida ak jahmiya wa kharajahum ba'du salaf neena genn na len len ci ñooñu diine genn nañ len lutax ndax ñoom dañuy jaamu ay bammel wa hum ubadul qubur dañuy jaamu ay bammel waxna len semaine passée doon jangal wa sem 2 ci Umar ibn al-Khattab leçon bi mujj ci dundam moy fi mu faato nu nan la faato ben way buñ nan ben way buñ nan abu lulu al majusi mom mo ray amar way abu lulu bobu bamelam bo deme iran dañ ko tabax jumaaji tolna suñu jumaaji bammel bi bo gisé niñ ko orné ak niñi jaamo bammel bi sayram doy daw yo gis nga ko ci télé dama télécharger bammel bi internet no diko won xalé yi pour ñu tek ci seen bëñ ñu xamné ñu duñu ay julit imagineel Omar ibn al-Khattab ki ko ray ñuy jaamu sa bammel yamu ci lool dañ nan yalla bo ñuy dekkil yalla nak ñu dekkil ak Abu Lu'lu' Allah ñi wax ba pare ñu ne Omar ak Abu Bakar ñoo ay yéfer lañ lu tax parce que pourquoi yonent bi joggé fi rek ñu dem fala Abu Bakar gis nga xola fu ñu toll Omar ak Abu Bakar buñu nekké ay yéfer ñu lay lan lañ gon ha ño xamné yonent bi mo leen né yeen di ngeen dugg aljana Omar ak Abu Bakar ak Usman yeen di mo leen sédal aljana wala ñom ci lan lañ bok ci ashara al mubashirina bil janna Abu Bakar mi yalla juñju ci alquran kërok muy and ak yonent bi gaday yonent bi ne ko yalla ne Allah tansuhu faqad nasarahu Allah is akhrajahu alladhina kafaru thanisnayn iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana man huwa sahibu rasul Siddiq Abu Bakr Siddiq ha kon deug deug nga xamne kon aduna day na war wallahi ya lan yalla jubal saxal ñu ci njub yonent bi neena manul kharit ci samay andano yi Abu Bakar lay ut kharit ba yalla moma tere lolou yalla moma tere mu ut kharit ta man julit ñep samay mbokk nañ kon mbokk yi ci tombe bobu ci hadith bobu lañuy yamale dars bi ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñu deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amin.